साथी मेरे जीना है मुश्किल मेरा तेरे बिना तेरे बिना। कितना दीवाना हूँ मैं अब मैंने जाना, आसान ही है कोई दिल का लगाना, जाने कहाँ ले जाए मौसम सुहाना। कहना है ये रंगीन ना था इतना ये आसमां तेरे बिना। किस्मत से मुझको तेरी चाहत मिली है, बेचैनियों में कितनी राहत मिली है, हर मोड़ पे अब तो तेरी गली है। यारा मेरे सुन ले नहीं है मेरा कोई राज़दान तेरे बिना। साथी मेरे जीना है मुश्किल मेरा तेरे बिना तेरे बिना। Baby